الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو ضرور پہنچتا تم کو اس چیز میں کہ تم نے اس کا چرچا کیا تھا عذاب عظیم پہنچتا جبکہ تم اس بات کو اپنی زبانوں پر چڑھا رہے تھے اور کہتے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں اور تم اس کو گمان کرتے تھے ہلکی بات حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو تو تم کہتے نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم کلام کریں اس کے ساتھ پاک ہے تیری ذات اے پروردگار یہ بہتان ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر نہ کرو ایسی بات کبھی بھی اگر تم ایمان رکھتے ہو اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تحقیق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی کی بات ان لوگوں میں جو ایمان لائے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے تو یقیناً تم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے اسی واقعہ افق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ فرمائی ہے ایمان والوں کو اور یہ فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تم کو ضرور یہ بات جس کا تم نے چرچا کیا ہے ام المومنین کے خلاف تو یقیناً خدا کی طرف سے تم کو عذاب عظیم پہنچتا لیکن اللہ کی رحمت شامل حال رہی کہ خدا تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس امت سے عذاب کو عمومی عذاب کو ہٹا دیا ورنہ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا میں مبتلا کرتا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پر چڑھاتے تھے اور اپنی زبانوں سے اس بات کو ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے ایسی باتیں منہ سے جس کا تمہیں علم نہیں ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر حقیقت حال کو معلوم کیے ہوئے اس بات کو تم زبان پر چڑھاتے تھے یہ تو کسی طرح بھی روا نہیں تھی یہ بات نہایت ہی ظلم اور زیادتی والی بات تھی اور پھر تم اس کو معمولی بات خیال کرتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ناموس اور اس کی عزت اس کے اندر یہ خلل واقع ہوتا تھا اس بات سے یہ تو بہت بڑی بات تھی اللہ کے نزدیک کہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ رسول کی بیوی جو ہے وہ اس کے بارے میں ایسی بدگمانی کی جائے اور ایسا برا خیال قائم کیا جائے، یہ تو اللہ کے رسول کی عزت اور ناموس کو بٹا لگ رہا تھا، بہت بڑی بات تھی، تم اس کو معمولی خیال کرتے تھے؟ اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے لائق نہیں ہے یہ بات کہ ہم اس کو زبان پر لائیں، تم انکار کرتے اس بات سے اور تردید کرتے اس کی اور صاف کہتے سبحانک ہذا بہتان عظیم، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، یہ بہتان ہے بہت بڑا جو منافقوں نے گھڑ کر کے یہ مشہور کیا ہے، یہ تو سری بہتان ہے، تیری ذات پاک ہے بے عیب ہے، یہ تعجب کے مقام میں استعمال ہوا، تو تمہارے لیے تو مناسب تھا کہ تم اچھا گمان کرتے بجائے اس کے تم نے بدگمانی کی اور منافقین کے اس پروپگنڈے میں تم آ گئے اور یہ شیطانی بات تمہاری زبانوں پر چڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت تنبیہ فرمائی اور آگے پھر فرمایا کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات کبھی نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، آئندہ کے لیے پوری طرح ہوشیار رہنا، چوکس رہنا، اے بدبادل منافقوں کے چکموں میں نہ آنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا اور کوئی ان کے خلاف شان بات نہ کرنا، ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا، کبھی اس قسم کی بات نہ ہونی چاہیے اگر تم ایمان والے ہو، اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی اور ساتھ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات احکام، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، تمہارے لیے نصیحت کی بات بھی اور احکام بھی اور حدود بھی سب خدا تعالیٰ نے بیان کر دیے، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اور سخت تنبیہ کی، اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو پہلی آیات میں جیسا گزرا ہے کہ ظن المومنون بانفسہم خیرا، ایمان والوں نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، یہ تو عام مومنین کے بارے میں بھی ایسی بات ہے کہ اچھا گمان کرنا چاہیے، کسی مسلمان اور مرد اور عورت کے خلاف اس قسم کا اتہام اور بہتان الزام تراشی مناسب نہیں ہے، تو عام مومنین کے بارے میں بھی اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ المومن للمومن کل بنیان یشد بازو بازا، ایک مومن دوسرے کے لیے ایسا ہے جیسا کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہے، مضبوطی کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ کمزوری اور ضعف کا باعث بنے ایک دوسرے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا، اور عام مومنین کے لیے بھی یہ قانون بیان فرمایا کہ المومن من امن جارو بوایت، مومن تو وہ ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے اور اس کی تکلیفوں سے امن کے اندر ہو، تو اگر اس کا پڑوسی امن کے اندر نہیں ہے تو حقیقی معنی میں وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جیسا کہ مسلمان کی تعریف میں حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان یعنی اطاعت گزار فرما بردار آدمی تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی پائیں، اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی نہیں پاتے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، یہ تو عام قانون بھی ایسا ہی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من سرہ ان یزحزح عن النار، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ویدخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے، تو فرمایا کہ فلتاتہ منیتہ، تو اس کی موت ایسی حالت کے اندر آنی چاہیے کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا ہو، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایسی حالت کے اندر، اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ یحب ان تاتی الی الناس ما یحب ان یاتوا الیہ، وہ اس بات کو پسند کرنے والا ہو کہ لوگوں کے ساتھ وہی بات کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، اپنے لیے جس بات کو پسند نہیں کرتا وہ سلوک لوگوں کے ساتھ بھی نہ کرے. اپنے بارے میں اس قسم کے الزام، اتہام اور بہتان کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے حق میں کیوں ایسی بات کرتا؟ جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کے لیے اسی بات کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرے. اپنی بے عزتی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اپنی توہین اور انسلٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو دوسرے کی توہین و تذلیل و تحقیر کیسے پسندیدہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایمان کے شاعر کے بالکل خلاف ہے. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے مسند احمد کی روایت کے اندر، لا تؤذوا عباد اللہ، اے لوگو اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا تعیرهم، ان کو ہار بھی نہ دلاؤ، ولا تطلبوا عوراتهم، اور ان کی عیب جوئی بھی نہ کرو، عیب والی باتوں کو تلاش کر کے ان کا چرچا کرنا، کیونکہ جس شخص نے طلبہ عورت اخی المسلم اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کی اور اس کے عیب کو تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص طلب اللہ عورت حتی یفضح فی بیتی، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ایسا ظاہر کرے گا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ ذلیل کر لے گا. تو کسی کی عیب جوئی کرنی، کسی مسلمان کی اور اس کے عیب کو تلاش کر کے پھیلانا، یہ تو عام قانون میں بھی درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں ایمان والوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ یہ بات روا نہیں ہے، یہ جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس قسم کی بات ہو اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی پاک بیوی کے ساتھ اس قسم کی بات تم پھیلاؤ اور اس کی تشہیر کرو، یہ بہت بری بات ہے. چنانچہ سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے، سخت سے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی اور خبردار کیے گئے کہ دیکھو اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اس نے یہ وحی نازل کی اور سب معاملات کو واضح کر دیا، ورنہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سخت ذلت اٹھانی پڑتی. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، تحقیق وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں. سو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. بے حیائی کی بات کو پھیلانا اور اس کا چرچا کرنا کسی قسم کی بھی، اب یہ زنا کا پروپیگنڈا اور اس کی تشہیر کرنا، یہ بے حیائی کی بات کو پھیلانے والی بات، جو ایسا کرتے ہیں یہ اصل میں منافقوں نے اٹھائی تھی بات. اور جیسا کہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ اس کا بڑا حصہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا تھا، اسی نے اس بات کو زیادہ اٹھایا تھا. سو بے حیائی کی بات کا چرچا کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے دنیا اور آخرت کے اندر سخت سزا کے مستحق ہیں، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بے حیائی کی بات پھیلے. عملاً بھی اور قولاً بھی دونوں طرح درست نہیں، یعنی عمل میں بھی درست نہیں ہے کہ سوسائٹی میں ایسی بات ہو، اور اس کی تشہیر بھی درست نہیں، اس کا پھیلانا اور چرچا کرنا اس قسم کی باتوں کا جو بے حیائی پر مشتمل ہو، کیوں ایسا لوگ کرنے والے دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہیں اور یہ لوگ منافق قسم. یہ چاہتے ہیں کہ بدکاری کی خبریں ضرور پھیلیں، یہ منافقوں کا کام ہے. مسلمانوں کو خبردار اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسی بات کا بالکل چرچا نہ کریں، زبان پر بھی نہ لائیں، نہ عملاً ایسی بات کریں اور نہ اس کی تشہیر کریں، ورنہ خدا تعالیٰ ذلیل کر دے گا دنیا اور آخرت میں. یہ آیت بالکل بتلا رہی ہے کہ بے حیائی کی جتنی بھی باتیں، اب زنا ہے اس کے دوائی ہیں، یعنی سیڈیمی ہے، لواطت ہے، اور برینگی اور اوریانی ہے، اور قولی فوش باتیں ہیں، کئی فعلی فوش باتیں ہیں، ان کی تشہیر سوسائٹی کو تباہ کرنے کے مترادف، اللہ نے ایسے لوگوں کو سزا کا مستحق قرار دیا دنیا اور آخرت میں. تو یہ جو یورپ کی تہذیب ہے یا مشرکین کی جو تہذیب ہے، اس میں انہی چیزوں کی تشہیر ہوتی. آج کل آپ مسلمان قوم کا حال بھی دیکھ لیں، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، ایرانی ہو یا تورانی ہو، سب کا حال ایسا ہے. تمام بے حیائی کی باتوں کی تشہیر ان کے ہاں ہوتی. اخبار دیکھ لیں، یہ کیا چرچا ہوتا ہے روزمرہ، یہ جو تصویریں نیم اوریاں اور یہ کھیل تماشے کا پروپاگنڈا، اور یہ بازاروں میں، اور یہ دکانوں پر، یہ رسالوں میں، یہ اخبارات میں، یہ کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی کی باتیں، جس کو خدا تعالی نے سختی کے ساتھ منع کیا. یہ برینہ تصاویر دیکھ کر کے ان کی شرم آتی ہے، اگر صاحب ایمان ہو. اس کی تشہیر زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے. یہ آخر مبادی ہیں اور اسباب ہیں جو آگے شدید بے حیائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کو بند کرنا چاہیے، تشہیر نہیں کرنی چاہیے. آج دیکھو اخبار کے صفحے دو صفحے بعض ان چیزوں پر مشتمل ہو، خبریں تھوڑی اور بے حیائی کی باتیں زیادہ، چرچا ان کا زیادہ. یہ تمام کی تمام یہ فحشہ کے اندر داخل ہے، اور فحشہ بات کو جو پھیلائے دنیا کے اندر، اس کا چرچا کرے، وہ دنیا میں بھی ذلت کا مستحق. دنیا میں جو ایسے شخص کی جو تشہیر کرتا ہے زبان، تو حد قذف جاری ہوتی ہے کہ تم نے جھوٹا الزام کیوں لگایا، کیوں جھوٹی بات زبان پر نکالی، کیوں کسی مسلمان مرد عورت کی بھی آبروئی کی. اس لائق ہے کہ اس کو اسی درے لگا کر حد قذف اس پر جاری کی جائے، اور غافل اور بے گناہ مسلمان مرد عورتوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھا جائے. دنیا کی تو سزا یہ ہے، مردود و شہادت ٹھہرتا ہے وہ آدمی، گواہی اس کی کسی عدالت میں معتبر نہیں ہوتی. اور آخرت کی سزا تو خود ہی ہے کہ خدا تعالی کی گرفت میں آئے گا اور جہنم کی سزا پائے گا. یہ فوج باتیں جو پھیلی ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں، تھوڑی نہیں ہیں. یہ تمام کی تمام مشرکین یا یورپ والوں کی گندی تہذیب کا نتیجہ، اوریانی اور بے حیائی کی. یہ جتنے اشتہارات ہیں، جتنے مطلب یہ ہے کہ یہ اوریانی کی باتیں ہیں، یہ سب فوش کے اندر آتی ہیں. مسلمانوں کا رفل تھا ان کے خلاف بات کرتے، لوگوں کو، سوسائٹی کو پاک رکھتے، لیکن وہ سب اس سے متاثر. آج کوئی شخص ایسے اخبار کو بھی پڑھنا پسند نہیں کرے گا، رسالے جتنے ہیں وہ بھی کوئی ایسا رسالہ پڑھنا پسند نہیں کرے گا جس میں تصویریں نہ ہوں. یہ تمام ڈائجسٹ وغیرہ قسم کے رسالے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ہفتوار رسالے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تصویریں اس کے اندر ہوں. اوریانی کی باتیں اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہے یہ بات فوش. فوش بات قول سے ہو یا عمل سے ہو، دونوں طرح ممنوع ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں. اور یہ کافر مثلا یہ تصویر سازی، مجسمہ سازی، یہ کافروں کی تہذیب کے نمونے. اور یہ جتنی باتیں ہیں، جیسا سورہ شعراء کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ جو اسراف والی باتیں، اب یادگار قائم ہوتی ہے تو یادگار وہ اس پر قائم کرتے ہیں کہ جی کوئی مینارہ بنا دے. اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کا جس چوک میں وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا، وہاں مینارہ بنا رہے ہیں. اس مینارے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی مسجد بناتے تبھی کوئی بات ہی، لائبریری کوئی بنا دو، کوئی فیکٹری بنا دو، اس کے نام پر صدقہ جاریہ کر دو، کوئی فائدہ بھی ہو. اب گمبد بنا کر رکھ دیا، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ یادگار ہے جی، یہ مینار یادگار ہے، اس پر جی کروڑ روپیہ خرچ ہو گئے، یہ گنبد بنا دیا، اس سے کیا فائدہ ہو؟ وہ کام کی بات کرو، لائبریری بناؤ، بے شک بناؤ، کتب خانہ بناؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، کوئی یتیم خانہ بنا دو، کوئی فیکٹری بنا دو، کوئی دارالعمل بنا دو جس سے کہ لوگوں کو فائدہ اور اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا رہے. چیز ایسی بناؤ گے فرعونوں کی طرح گنبد کھڑے کیے، مینار کھڑے کیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کافروں کی رسومات ہیں، مشرکوں کی رسومات ہیں. یادگار رکھیں گے تو تصویر کی شکل میں، سٹیچو کی شکل میں، مجسمے کی شکل میں، جو بدھوں کی تہذیب ہے اور ہنول کی تہذیب ہے، مجسمے بنا کر اس کو یادگاریں رکھو. یہ کوئی نبیوں کی تہذیب تو نہیں ہے، نبیوں نے جس کی مخالفت کی ہے. نبیوں کی تہذیب تو ایمان ہے اور نیکی ہے. اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ جس سے کوئی فائدہ ہو ان کو. تو بہرحال یہ فوش بات کی تشہیر کو بھی سخت ناپسند کیا گیا. فوش اخبار ہو، رسالہ ہو، ڈائجسٹ ہو، مجسمہ ہو، تصویر ہو، کوئی گانا ہو، کوئی بات ہو، ساری یہ غلط ہے اور انسانیت کے خلاف یہ باتیں. اس انسانی تہذیب تباہ اور برباد ہوتی. کیا اس کو تم ترقی کا نمونہ سمجھو گے؟ بڑی ترقی ہو رہی ہے ہمارے یہاں. تحقیق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فوش بات پھیلے ایمان والوں میں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخر میں. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تمہاری بہتری کے احکام وہ عطا فرماتا ہے تاکہ تم جرائم سے بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ، بد اخلاقیوں سے بچ جاؤ، تمہارے کردار اچھے ہوں، تمہارے عزائم اچھے ہو جائیں، تمہاری سوسائٹی پاک ہو. اللہ تعالیٰ ایسے احکام تم کو دیتا ہے، ایسی شریعت دیتا ہے، یعنی ایسے قوانین دیتا ہے کہ ان کی پابندی کرو، تم کو ترقی نصیب ہو. اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یاد رکھو، اور یہ بات کہ خدا بڑا رؤوف ہے اور بڑا رحیم ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً تم بہت زیادہ تباہی اور بربادی میں مبتلا ہوتے. پہلی آیت کے اندر اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ تواب حکیم، اور وہاں سے اس عنوان کو بدل کر ان اللہ رؤوف الرحیم فرمایا، وہاں حکیم کا لفظ فرمایا. وہ حکیم بھی خاص مصلحت ہے اس لفظ کے کہنے کہ اللہ تعالی تواب حکیم. وہاں تین حدیں پہلی جاری کی گئیں، خاص طور پر حد لعان کا جہاں ذکر ہوا. اللہ نے اپنی مہربانی سے اور اپنی حکمت سے کیسا قانون دیا کہ وہ دنیا کے اندر ایک خاوند اور ایک عورت دونوں کی حیثیت بھی بچ گئی دنیا میں، ورنہ یقیناً ایک کے اوپر سزا ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ سزا نہ ہو، بے گناہ ہو، وہ اس کے اندر مبتلا ہو مصیبت کے اندر. تو اللہ نے ایسا حکیمانہ اصول مقرر فرمایا کہ دونوں کی حیثیت بھی بچ گئی بدنامی سے، اور دنیا کے اندر مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور توبہ کا موقع بھی مل گیا آئندہ کے لیے. تو وہاں حکمت کا لفظ زیادہ مناسب، یا وہاں حدود جو جاری کیے گئے شدید حدود ہیں، سخت ہیں، لیکن فرمایا اللہ کی حکمت کے ساتھ یہ جاری ہوئی. اور یہاں صرف معافی کے قانون کا ذکر کیا کہ جن سے یہ غلطی ہوئی حد ان پر جاری ہوگی، اور خدا تعالی نے ان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا. اگر یہ بات نہ ہوتی، قرآن کے آیات نازل نہ ہوتی اور یہ ام المومنین کی برات کا سلسلہ ظاہر کیا جاتا تو ممکن تھا کہ بہت سی امت فتنے میں مبتلا ہو جاتی اور بہت سی دنیا اور آخرت کے وبال کا بھگتان کرتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رافت اور مہربانی تھی کہ اس نے ایسی بات فرمائی، اس کا فضل شامل حال ہوا اور اس کی رحمت شامل حال ہوئی. اور پہلی بات کے ساتھ یہی بات مناسب تھی کہ وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ایسے اصول اور قوانین دیے کہ جس کے اندر سوسائٹی بھی پاک ہو جائے اور دونوں جانبین برائی سے بچ جائیں. تو یہ کمال درجے کی حکمت تھی. تو وہاں حکیم کا لفظ فرمایا یا رؤوف الرحیم کا لفظ فرمایا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی, اور جس شخص نے پیروی کی شیطان کے نقش قدم کی پس بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور بری بات کا. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو نہ پاک کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کو بھی کبھی, لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اور نہ قسم اٹھائے فضیلت والے لوگ تم میں سے اور وسعت والے اس بات سے کہ وہ دیں گے قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو, اور چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. واقعہ افق کے اندر, یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں اتہام لگانے والے لوگوں کی اللہ نے مذمت کی, اور اس حصے میں جو جن لوگوں نے شرکت کی اور اپنی زبانوں سے اس بات کا چرچا کیا اللہ نے ان کی مذمت کی, اور پھر ان کے لیے سزا مقرر کی گئی اور ان کو سزا دینے کا ذکر ہوا اور تنبیہ کی گئی, اور منافقین کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا. پھر بے حیائی کی باتوں سے سوسائٹی کو پاک رکھنے کا حکم دیا کہ ایسی باتوں کا چرچا مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بے حیائی کی بات کے چرچے کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں, خدا تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی سلسلے میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون مقرر کیا ہے اس کے اندر مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے, اور ان کی ظاہر اور باطن کی تطہیر ہے, اور ان کے حالات کو بہتر رکھنے کا سامان ہے. اس لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس قانون کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نے زنا اور بے حیائی کے انسداد میں حد زنا مقرر فرمائی ہے, اور بدماشوں کو اور غلط کار لوگوں کو ایسی باتوں سے روکنے کے لیے اللہ نے حد قذف جاری کی ہے. بیوی اور خاوند کے معاملے میں اگر بے احتیاطی ہوگی یا الزام تراشی یا اتہام ہوگا ایک دوسرے پر تو اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون اور اس کی حد مقرر فرمائی ہے. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے یہ قوانین دیے ہیں. سو ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. ان قوانین کو توڑنے سے نہ دنیا میں آرام نصیب ہوگا نہ آخرت میں عذاب سے بچیں گے. یہ پہلی اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ ان قوانین کی پابندی کرو. اگر ایسا کرو گے تو ہمارے حالات ٹھیک رہیں گے. اس کو اس طریقے سے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو مت چلو شیطان کے قدموں پر, شیطان کے قدموں پر مت چلو, کیونکہ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی باتوں کی تلقین کرتا ہے, تم بھی برائی اور بے حیائی میں مبتلا ہو جاؤ. سو شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہی ہے کہ اللہ تعالی کے قانون کو انسان چھوڑ دے, اس کی پابندی نہ اختیار کرے اور پھر اپنی خواہش کے مطابق چلے یا کسی اور دستور پر عمل پیرا ہو جائے, تو یہ سب شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بات. اللہ کے قانون کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی شریعت کو وحی الٰہی کے ذریعے جس کو نازل فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے جس کی وضاحت فرمائی ہے اور جو امت کو دی ہے, اس کی پابندی چھوڑ کر کوئی اور طریقہ جو اختیار کرے گا وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا. کہیں اس کو اتباع ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے, خواہش کی پیروی نہ کرو, یہ بھی شیطانی کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کی صحیح پابندی اختیار کرو. خدا کے قانون کو چھوڑنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہے. اگر اس قانون کی پابندی نہیں اختیار کرو گے تم کو ترقی نہیں حاصل ہوگی نہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. یہ قانون انسانی ترقی کا ذریعہ, بالکل اس پر عمل کرنا صحیح معنی یہ ترقی کا زینہ ہے, اور اس کو چھوڑنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا. خدا کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے دستور اختیار کر لیے جائیں یا رسم و رواج اختیار کر لیے جائیں یا بدعت اختیار کر لی جائیں, جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. خدا کا پاک قانون جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, اس کی بجائے رسومات کی پابندی ہے, بدعات پر بڑے جوش و خروش سے عمل ہوتا ہے, اور وہ تمام باتیں جو شیطان کی کہی ہوئی ہیں یا پھیلائی ہوئی ہیں ان پر خوب عمل ہو رہا. یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی, جو لہذا بے حیائی اور برائی کے اندر ہی مبتلا رہو گے. اگر تم برائی یا بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حالات اچھے ہوں, پھر شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, پھر خدا کے قانون کی پیروی کرو جو صراط مستقیم ہے اور ہماری ترقی کا ضامن ہے. اس میں کسی طرح بھی کوئی خرابی نہیں ہے, اور اسی پر ترقی انسان کو نجات نصیب ہو سکتی. اس آیت کے اندر تو یہ بات اللہ نے سمجھائی, اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس قانون کا اتباع کرو. شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو دیکھ لیا آپ نے کہ بے گناہ اور پاک دامن عورتوں پر کس طریقے سے الزام تراشی کی گئی, اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور غلط طریقہ اختیار کیا گیا اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اللہ کے پاک نبی کی عزت اور احترام کا بھی خیال نہ رکھا. یہ ساری باتیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی تھی. شیطان تو ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کی باتیں ہوں اور بری باتیں ہوں، منکر باتیں جو عقل کے بھی خلاف ہیں اور خدا کے قانون اور شریعت کے بھی خلاف ہیں، ان باتوں کا حکم دیتا ہے. رسم و رواج، اسراف، فضول خرچی، لڑائی فساد، بدکاری، فحاشی، عریانی اور اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات بد ہیں، بدعات ہیں، ان میں ترغیب دیتا ہے ان کو اختیار کرو، سنت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ بے حیائی اور برائی کی باتوں میں ڈالے گا ہمیشہ. اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو خدا کے قانون کی پیروی کرو، یہ تمہاری ترقی کا ضامن ہے. ہر جگہ قرآن میں اسی بات کی تلقین ہے. تجارت کے معاملے میں حلال حرام کے قانون کی پابندی کرو جو خدا نے نازل فرمایا، اور دوسرے عبادات کے معاملے میں بھی ہر جگہ خدا کے قانون کی پابندی کا حکم دیا گیا. اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ، ولا تشرکوا، یعنی کونوا حنفاء، یہ سب خدا کے اس پاک قانون کی پابندی کی تلقین کی گئی ہے. اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہو. اور دیکھو، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تمہارے اوپر اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، خدا کسی کو بھی پاک نہ کرتا. دیکھو ان لوگوں کو جن سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، پھر ان پر حد جاری کی گئی، ان کو پاک کیا گیا، آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا حکم دیا، بار بار تاکید، ایسی بات دوبارہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تھی، یعنی توبہ کرنی چاہیے. اس تو اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا، کسی کو بھی پاک نہ کرتا. یہ اس کا فضل ہی ہے اور اس کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسی شریعت نازل فرمائی، ایسا قانون دیا جس میں تمہاری بہتری ہی بہتری ہے ہر لحاظ سے اگر اس کی پابندی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو سنتا ہے اور ہر ایک چیز کو جانتا ہے. شیطان کے سب بگاڑ کو چھوڑ کر، برائیوں کو چھوڑ کر، خدا تعالیٰ کے قانون پر اور اس کی شریعت پر عمل ہو. اگر ایسا کرو گے تو خدا دستگیری کرے گا، اور پھر وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تم کو پاک کرے گا، برائیوں سے بچائے گا. یہ اس آیت کے اندر تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ اگر برائی اور بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے قانون کی پابندی کرو. اس کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اختیار کرو گے وہ شیطان کے نقش قدم کا راستہ ہوگا، اور وہ تباہی، بربادی، بے حیائی اور غلطی کا راستہ ہوگا. جس پر بھی جاؤ گے کبھی ترقی نصیب نہیں ہو سکے گی، نجات نہیں پا سکو گے، دنیا میں حالات بہتر نہیں ہوں گے، آخرت میں کبھی خدا کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکو گے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمجھائی ہے، وہ کیا کہ جن لوگوں پر حد جاری کی گئی تھی اس سلسلے میں، ایک تو منافق تھا، اس پر حد نہیں جاری کی گئی، عبداللہ ابن ابی، اور باقی منافقین کا ذکر ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی کا ذکر اشارتاً ہے، والذی تولیٰ کبرہ، اس واقعہ کے اٹھانے کا بڑا ذمہ دار جو ہے وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے خدا کا. اس پر تو حد نہیں جاری کی گئی، اس کو تو آخرت پر چھوڑ دیا گیا، یہ تو تھا ہی منافق. اور جو ایک عورت اور دو مسلمان جس میں مبتلا ہوئے تھے، ان تینوں پر حد جاری کی گئی، حد قذف. حد قذف جاری کرنے سے ان کو بھی اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف ہوا کہ انہوں نے یہ غلط بات میں حصہ لیا ہے، اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ تینوں بھی مخلص تھے اور مومن تھے، ایک اور دو مرد، حسان ابن ثابت اور مستہ ابن اساسہ اور حمنہ بنت جاش، یہ حضور کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی اور سات سالی بھی تھی، کیونکہ اس کی بہن حضرت زینب حضور کے نکاح میں تھی، امہات المومنین. لیکن یہ پروپیگنڈا ایسی خبیث چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ اس پروپیگنڈے، منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور یہ بھی اپنی زبانوں سے اس قسم کی باتیں نکالنے لگے. ایک مسدہ ابن اساسہ بھی تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا خالہ زاد بھائی تھا یا بھانجا تھا، دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں. یہ غریب آدمی تھا اور یہ مہاجرین میں سے تھا مکے سے جنہوں نے ہجرت کی، اور بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، یہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے تھا. اصحاب بدر میں جو مسلمان شریک ہوئے ہیں وہ بڑے اونچے درجے کے لوگ، ان میں سے تھا یہ. تو یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا. جب ان پر حد جاری کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی یعنی معمول یہ تھا کہ یہ غریب تھا اور رشتہ دار بھی تھا، تو اس کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مالی امداد کرتے تھے، تو یہ غریب آدمی تھا، فقرائے مہاجرین میں سے تھا، تو اس کا کاروبار ایسا نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ یہ خالہ زاد یا بھائی تھا یا بھانجا تھا اور مہاجرین میں سے بھی تھا، اس واسطے اس کی امداد کرتے تھے مالی. جب یہ واقعہ پیش آیا، ان پر جب حد جاری کی گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ آئندہ کے لیے میں اس کی بالکل مالی امداد نہیں کروں. اس پر بہت غصہ تھا اور ویسے ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس شخص کا دورا تعلق تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ رشتہ دار تھا، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بھی اس نے کوئی لحاظ نہ کیا اور یہ منافقین کی بات میں آ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ممنون احسان بھی تھا، حضرت صدیق اس کی مالی امداد ہر وقت کرتے تھے، اس نے اس کا بھی خیال نہ کیا. یہ تو بہت زیادہ ناشکر گزاری کی بات تھی. ابو بکر صدیق کا غصہ اپنی جگہ پر تو درست تھا، کیونکہ رشتہ داروں پر زیادہ انسان کو غصہ ہوتا. وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَزَازَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ بَقِي الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ. قرابت داروں کا ظلم اور زیادتی جو ہوتی آدمی پر، تلوار تیز تلوار کے پڑنے سے زیادہ سخت ہوتا. وہ معمولی سی بات بھی کریں تو آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، یہ کیوں اس کی بدخائی کی اور برائی کی بات کرتے ہیں، زیادہ غصہ آتا ہے انسان. تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ میں اس کی آئندہ مالی امداد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر اس قسم کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا اور درگزر کی تعلیم دی، معاف کرنے کی تعلیم دی. اور دوسری بار یہ سمجھائی کہ قانون کے اندر اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو قانون کی روح فنا ہو جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے اس جرم کی سزا حد قذف ہی مقرر فرمائی، حد قذف جن پر جاری ہوگی، ختم ہو گیا معاملہ. اب مزید سزا ان کو دینی ایسے لوگوں کو، یہ قانون میں اپنی طرف سے اضافہ ہوگا، اس سے قانون بے وقت ہو کر رہ جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالی ایک حاکم کو جس نے ایک مجرم کو سزا دی ہو، اگر اس کی سزا 40 درے تھے تو اس نے ایک درہ زیادہ دیا، درہ ایک زیادہ سزا کا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ ایک درہ کیوں دیا؟ وہ کہے گا پروردگار کہ میں جرم سے روکنے کے لیے ایسی بات کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنی حد میں نے مقرر کی تھی اس سے زیادہ تم لوگوں کو روکنے چاہتے ہو. حکم ہوگا اس حاکم کو جہنم میں لے جاؤ. اس نے ایک کروڑا کیوں زیادہ کیا؟ اور اگر اس نے 40 کے بجائے 39 درے لگا کر ختم کر دیا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا تم نے یہ کیوں ایک درہ کم لگایا اس سزا کا جو مقرر کیا تھا میں نے. وہ کہہ گئے پروردگار مجھ پہ اس پر رحم آیا. اللہ فرما گئے تو مجھ سے زیادہ رحیم بننا چاہتا ہے؟ ارشاد ہوگا اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ. تو یہ مطلب ہے قانون جو ہے اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو اسی حد تک جاری کرو, اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرو. اس سے قانون کی روح فنا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, مقصد حل نہیں ہوگا.